إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والتزام تعاليم الكتاب والسنة كما أمرنا الله جل وعلا بذلك. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته، كما نسأله جل في علا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية، إنه تعالى ولي ذلك مولاه. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أخبر شيخنا الفاضل بأن عنوان محاضرتنا في هذه المنسية وفي هذا المكان يدور حول موضوع بعنوان شروط لا إله إلا الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهم معاني هذه الكلمة، وأن يرزقنا أن نراعي حقوقها كما ينبغي، لأن نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة متعلقة بتحقيق معنى هذه الكلمة. أن يأتي الله تبارك وتعالى ترانك نلاد صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولي نركانك الله تبارك وتعالى مؤيري جمكو يرمين دمكو يولي تأم وابن درا دوار قرنغلو دوار قرنغلو تغيري أنساب مودو إذا سيدوكو كانكو تنغو نروتيلوكو قرنغ دوار قرنغل نفا قال رواد موانا كانكو دوار قرنغل ونا نفا قرنغل قرنغل ميري ونكانكو جل وعلا وبيري ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير كانك تبارك وتعالى كانك تنواني ربتين وقونغ كلا رواد موانا كانك دوانغال كونغال ميري سيدي دين رنسران دين لانو صلى الله عليه وآله وسلم كان بي صحابة بمحبه سيدي دين كبوري سلو دين كونغل يوتانغل كونغل جومي ميدنغل كبوري فيو دين كفيرت يهيك تبارك وتعالى كسنة لانو صلى الله عليه وآله وسلم نذن فجمي سلمنا سلمنا عن الإسلام نسيب بما كيري نمب أردني روان لما عند دو جند من يورو كيكي رهند بمشيئة الله جل وعلا إنو ييلو تاكو تخبر نتاوتا هند موني في غاية نتاوتا مونو قل مارك الله سبحانه وتعالى تيكيري كانكو تنواني أندرها هنتو معنى لا إله إلا الله ونكو موني kalamo yiɗa moƴƴi ka dow leydi ɗo ko faamugol mo yer ko faamugol ɗo konngol wo moƴƴere makko mahi mo yiɗa kadi yeebike ma ngurna mum boni haray ko embere ko o yeebi ma o weltini e faamugol ngol ɗo konngol wo ngurna makko yeebi onon sikara mo koɓe tawhid ɓe wi'i ngol ɗo konngol la ilaha illallah ko ngol ɗo woni ngol jawmi men wi'i الأروة الوثقى قد افتر ما كتبنا فقد استمسك بالأروة الوثقى دون لا إله إلا الله ببيه قنقل قنقل كدون كلمة التقوى قال الله تبارك وتعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها قنقل قنقل كدون قال الله تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه بحق النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بي كونغول دو كونغول كديوني ملة إبراهيم الحنفية كو تابين تينغول دو كونغول بيتنغول لا إله إلا الله وني هوري بيجيدي بي كدي كولي أجل هذه الكلمة خلق الله جل وعلا المخلوقات كلها تقول يجرين بفق مجي وفي نينو قل تبنتين قل قل دوكم قل الله تبارك وتعالى تقري تقورن ونويرن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عباد وامتا مؤجد تم إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله الله تبارك وتعالى به آية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تايكاري كو نين غور كوكوته العبودية لله جل وعلا وني كو بابا مولدو كونغول وولغول معنا ماغول ما فضائل ماغول دون واوتا يوند اي جوند كو في تو يان اندو كو هون وند وولد ارا مولدو كونغول سيكه و الا كرامو كو به توحيد بيبيو تابيريا ko ngol do kongol sabu maggol yimɓe ɓen fecci pecce ɗiɗi woɓɓe woni fariqun fil janna woɓɓe woni fariqun fi sa'ir ko jaɓuɓe ngol ɗo kongol no ngol hana jaɓireede woni fedde aljanna jalana llahu minhum ko lumdagol ngol ɗo kongol e ko ngol hana jokkireede konge muɗum fecci woɓɓe goo waɗi ɓe min ahli sa'ir adana llahu minhum aray ñinnugol ngol ɗo konngol ɓayri wa mimma la chakka fihi anna alhaqiqata fi hadihi alkalima walmuradu manaha la bimujarradi talaffudi biha ko ɗaɓɓa kone ngol ɗo konngol wiigol la ilaha illallah yimɓe marɓe haqqilɓen fowfi no anndi wona wolugol ngol ɗo konngol tum woni ko ɗaɓɓa ino woodi ko ɗaɓɓa yeeso wolugol ngol ɗo konngol ko adi noon hiɗen anndi wondema anna almunafiqin fi zamani rasul alayhi salatu wassalam kanu yaquluna bihadihi alkalima ma dhalika allahu tabaraka wa taala jaalahum fi asfali darkinnar allahu tabaraka wa taala waɗiɓe senngoley ko se yiite nge wondude ɓe woludengol ɗo konngol in dalla hada ala shay innama yadullu ala amrin adimin على أن التلفظ بهذه الكلمة بمجرد التلفظ لا ينفع قائلها إنما وراء ذلك شيء آخر ولتحقيق معناها ويتقول حكين إن كنقول دو كنقول تقبيركم أولو نقدون دمال ووزده يبيكون مع الأسف الشديد سيندرتي حق لمن إنم بيدو وور بهنده eɓe neraaɗo ɓen alayhi salatu wassalam wuuridunooɓe muɗum ñannde ɓe nela fii yottingol ngol ɗo konngol en taway anna baynana wa baynahum bawnun chasi'un ino hakkunde men e maɓɓe woɗɗondiral ngal tawata hingal pottitii moƴƴa ko waɗi si en darti en taway e zamanu nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe nelaaɓe ari ko ɓe wonnoo jokkude yimɓe maɓɓe ɓen koye ɓe eto ɓe wowla ngol ɗo konngol ɗum wonnoo daawa o qulu la ilaha illallah tuflifu ko ɗum ɗo ɓe wonnoo ɗaɓɓude ko waɗi noon arabuuɓe wuuridunooɓe nelaaɗo ɓen alayhi salatu wassalam wa mimma la chakka fihi annahum kanu yarifuna mana hadihi lkalima kamɓe ɓe anndunoo ko ngol ɗo konngol firti nde tawnoo hiɓe anndi ko konngol ngol firti tawi lanndaaki yo ɓe anndine ko ngol firti ɓaawo nde ɓe anndi tawi ko lanndaa koye ɓe yeetoye ɓe wowlu ko ko ɓe anndi ɗoo ko ɗum sinelaaɗon alayhi salatu wassalam kana yatajawwalu bayna al aswar wa yaqulu linnasi ya qawlum qulu la ilaha illallah tuflihu en anndi kamɓe harijaka ko be dabbira ko be wowlugol o kongol faari non hebe andi maana makko ko non si woodi heɓi ɓe maɓɓe wi a ja'ala al alihata ilahan wahidan inna hada la shay'un ujab tawi ja heɓe andi maana o ɓe wi muhammad ko woni wiide ɗo ko mi wiu la ilaha illallah hiɓe andi mo woodi ngol ɗo kongol ingol rondi ko wiyete annafi wal ithbat wooday ko dirnuɗa wooday ko tabintinɗa karamo koɓe tawhid ɓe wi hino jeeya e ko ngol ɗo kongol dirni ka nafi la ilaha wo ko ma neɗɗo on jaɓa nafiyul aliha bi ajma'iha o jaɓa nafiyu tawarit bi ajma'iha o jaɓa nafiyul andad bi ajma'iha o jaɓa nafiyul arbab thumma yuwahidu llaha jalla waala lil ubudiya sina ɗumo wata onde laɓɓinande jom yatabarra min al aliha wa min altawarit wa min al andad wa min al arbab ɗum si allahu tabaraka wa taala o wi dhalika bi anna allaha huwa alhaqu o kanko tum woni reweteɗo goonga handuɗo e dewal o wi e aya goo ko man yakfuru bittaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati l wusta idan la budda min alkufre bi tagut tagut noon ko kullu ma jawasa al abdu haddahu maɗum kullu ma jawasa al abda habba bimana haddahu kala ko yawtini jeeyaɗo on kao haani haaɗude ɗon haaɗa samma tagutan fi hakki o jaɓa kadi pottitaade ko ko wiyete al andad wono joomi men wiiri noon fa min annasi man yattahidu min duni illahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah o terto ɗum o terto kadi yatabarra min al arbab wono joomi men wiiri noon qul ya ahla alkitabi taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum alla nabuda illallah wala nattahida alla nabuda illallah o soggi ha wi wala yattahida baduna badan arbaban min dunillah idan ɗiɗo mo wawali ɗi pottitade kanji nayyi haray lam yuhaqqiq mana la ilaha illallah ko adi noon aranɓe ɓen ko ɗiɗoɓe salino jaɓude ko ɗum hanno ɓe wola kongoko ɓe wino muskila enen mo marɗen on wona muskila mo nelaɗo on marno on e yimɓe mumɓen enen marɗen hannde nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe marno ñande ɓe nela koye yimɓe ɓen wowlugol ɗo kongol waɗi ɓe andi mana maggol en wowli ɗum nani ko ɗum cheikh mouhammad bine abdoulwahab rahimahullah ɓe maki ka kashu chubuhat ɓe maki fa tabban liman kana ru'asa'u kuffar quraychin alam minhu bimana la ilaha illallah ɓe maki halkare woodani kala neɗɗo mo tawata hooreɓe heeferaɓe ɓe nelaɗo nelano e muɗum ɓen ino ɓurimo kanko faamude mana la ilaha illallah ko faamugol ɓe mana kongol ngol hanno ɓe wowlagol kanko o wowlingol himo waywa ɓe no ɓe wawno noon fa tabballi haaɗa kawɗo no marnafoore joni mi darɓe misal si tawi koɓe salino wirde la ilaha illallah ko fiwata ɓe ronku rewde sanamuji maɓɓe ɗi si tawi neɗɗo wowli la ilaha illallah o rewi sana muru ɗum haray famal farqu bayna huna a hunaka far laysa hunaka far si tawi ko wirno la o salino wirde ɓeeto la ilaha illallah ko fiwata ɓe jogi to woɓɓe goo sharɗinanayɓe ɓe diina di mana fiwata ɗum ɗon potto ɓe heɓu jonnayɓe ɓe diina haɗi ɓe wowla ɗum ɓay ɓe andi ɗum dirnay ɗum si goɗɗo go ariɗo wi la ilaha illallah o jogiteke woɓɓe goo jonnayɓe mo diina haray famal farqu baynahum laysahunaka far idan ko ɗaɓɓa e ngol ɗo kongol wona wowlugolngol tun ko ma on kiɗi eto anda ma'ana ko ngol ɗo kongol tun ngol ɗo kongol si ngol andama ma'ana maggol haray moƴƴi kono enen hannde zamanu men on wona wowlugol ngol woni muskila men on ko andugol ko ngol ɗo wowli kon ma ko ngol ɗaɓɓi e wowluɗo on kon marɗe muskila mum hannde ko waɗi hannde ɓurɓe ɗuuɗude e wowloɓe ngol ɗo kongol no fandi e mabbe mo lando tata ko goldo firte o wolani. Kono Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah be maki ayya yimbe be sikkata hino andi hino faami jododa e mabbe yewto fi mana la ilaha illallah landoda be ben landoda be ma mana hadhihi al-kalima nana hi ben ma mana ha la khaliqa illallah sikka ono andi taw andai wa be inna la raziqa illallah wa be inna la mudabbira illallah benna ko duwoni mana kongongo wa be inna la ma'buda illallah kullu hadhihi tafasir khati'a jonno burbe duru de wonbe wolde ben ko dum do fami dum do non kadi ko dum do wuridino be nela do salino be jabude wolu gongol jabuno kambe kadi ka hebe yedduno tawhid ar-rububiyya bal ko e zamanu men hebi insanu yunkir tawhid ar-rububiyya o salo dum tew amma attino be jom men no wole aya je duru de ka qur'an wala insal tahum man khalaqa as-samawati wal ardha la yaquluna allah sunnuhi kala ko landidaabe ko yoniri e ar-rububiyya tagugol jeyta sew japiji din be irri santo madum be yeso madum ko Allah subhanahu wa ta'ala tun jeyi jotto lutti tawsihi be jabi o do wondo wadde dum do ko kanko tun haana rewede muskila mabbe ko do won dum se wadi dum misal e do sahaba de o teddudo wi'etedo Husayn al-Khuza'i baba o wi'etedo Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma be wi nyande Quraysh noddimo nelimo ka nelaɗo yo yawro yeeto nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe woni jofinde haqqillaji maɓɓe ɗin ɓe fandina haqqillaji maɓɓe ɗin ɓe jaasina ko mawɓe maɓɓe ɓen jokkuno kon ɓe ronki ɗum ɓe acciri ɗum ni joni yo nelaɗo eto an yakuffa an hadihi al asnam yo nelaɗo terto wolugol inde sanamuji ɗin yo nelaɗo terto wi'ugol wondema heɓe rewde shay allah yanfau wala yadurru yoɓe terto ɗum si tawi le nelaɗo jaɓali ɗum awa haray ɓe haɓiday e nelaɗo ɓe suɓi o wiyeteɗo Husayn al-Khuza'i ɓe nelimo e nelaɗo fi en faamu ɓen ɓe nelaɗo nelano e mum gerdi ha woɓɓe maɓɓe ɓe haɓidi e muɗum lam yakunu yunkiruna tawhid ar-rububiyya yiɓe anduno ɗum joni noon hannde ɓurɓe ɗuɗude kadi e wonɓe wiide ko ɓe julɓe ko ɗum ɗon tun kadi ɓe ñinni ɓe feƴƴaali ɗon taw ko ɗum si tawi ngolɗo konngol simol fama kara ko fijinaar won e piiji ɗi ko waɗi ko ngolɗo ɓe wi'i ɓuri waɗɗaade julɗo etagol anndude fii mum e di julde e zakka e korka e arkane islamu ji ɗin fuu ko waɗi noon sellugol ɗiiɗaa fof ko binaan ala sihati mana hadihi lkalima alay sa kadalik ene miran mum sirku no waɗiree ɗewal si tawi tawhido wootinndingol joomi men ngol moƴƴiraali neɗɗo o imo mari hara dewal jaɓeteengal mbaawnde tawhido mboni ɓeeɗo ɗon hari ɓe yeddaa ɗum Husayn al-Khuza'i ɓayro maari o tawii nelaaɗo yottinanii nelaaɗo nelal Quraysh ngal nelaaɗo lanndino mo yoga e kalimaaji fii yo anndin en hari ɓe yeddaa ɗum kamɓe nelaaɗo ɓe maaki ya Husayn al-Khuza'i an hiɗa jeya e nelaaɓe yomi terto aybingol sanamuuji ɗin aybina haqqille rewa e ɓeɗi o wii hii ɓe maaki an tigiri ka dariɗaa ɗo ko sanamuuji jelu marɗaa rewiteeɗi o wii miɗo mari jeeɗi ɗi rewiteeɗi ɓe maaki ɗin ɗon fof ko honto ɗi woni kaka leydi marɗaa ɗi kaakaka kammu o wii miɗo mari jeegoo reweteeɗi ka leydi miɗo mari gooto reweteeɗo ka kammu en faamay ɗo jaka naa dewal ngal tigiri woni ko ɓe salinoo ko wootinndingol dewal ngal nelaaɗon ɓe maaki ɗin ɗon jeeɗɗi ɗi marɗaa jeegoo hino ka leydi gooto hino ka kammu si tawii jiidi maa kali maa ɓiɓɓe maa eɓɓii rewde maaya jokkondira ɗiiɗoo sanamuuji ɗi rewataa fof ko honndu fewtataa toroɗaa fiiyo ɗum accu maa fiiyo ɗum moƴƴi ɗum o wii allah lii fissama ɓe maaki si tawii a remi ndiyam saaƴaali madan saaji dan e bi bonnude bayno wada ko hombo fewtata ka de bin do di rewata fo toro da yo dum do ndiyanda yo saaju ma ko saaji ko yo woni yer ko nafata onni Allah de fis sama belandi mo kadi benni ila baqa alayka dunya si aduna ittiri ma sonji ke haaji be ke honto yaltirta ko hombo din di rewata fo fewtata toro da yoldeende o wi Allah de fis sama idan andi Allah de fis sama ko hombo husainul fuzai muwi amin tum man fis sama ko Allah subhanahu wa ta'ala innama muraduhu Allahu jalla wa ala nela non non be maaki si tawi bibbe ma ben rei ma jidi ma din dartike atori kemo o walante dum ka o walanta ma o wi o wadai be maaki si tawi arremi ndiyan sa jali sa atori kemo mo tippinandema o wi hi o wi si tawi saaji e bi bonnude atori kemo o darnai bi mana hara bonali o wi hi o wi ka ittida e aduna fewtuda mo torida mo o himo sottinande mo jaabinane Husainul Fuzai wi hi nela dambe maki bawo dum hakil hisuki no jabi o yo hauti de ka dewal Husainul Fuzai wi hakil bi sino hisi ki hana wande thumma staslama wa shahida alla ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa sara muslima ene odo fewdo ari atto wonde jullo ko jabi kon hande julbe buyno jabi buri dum tare famal ko jabi kon ha ta hewti don dido irriti o jabi don buy hande fe jado ko do muskila burdo mola ne de joni sitay jama on dari ke firi wonde ma la ilaha illa Allah ala tago ko wana Allah on ko dum kundo firti ara ya fera benno jabuno dum to medal yeddude no tago sinadi ko sana de ka tum yeddi benna la do wuri do no be ko no jabuno annal khaliqu huwa Allahu jalla si ari la raziqa illa Allah harakari hadha rubbama yu'tabaru aliman ara hodo fa ilmuhu adamuhu awla ifangal do ganda bangale bu ganda buri mo jidene ko wadi non karmo ko jogoto wi la antakuna jahilan ummiyan khairul laka min an takuna aliman munharifan mubtadi'an nagol de wurata ko amajjudo anda fus ha mayirani buri mojjude ma de wonata gando dartido sinjo wo bida wallitora islam nagol panno boneji mondi nagol neddo mayido ko majjudo e neddo lordo islam ha may be no fota ter kadi onen ta fota tater idan famin goldo kongol ko dabba kon e magol wana wolu gongol tum hino dabba wolu gongol kono wanna yo haade e magol wolu gongol ko ma fegge don woni etagol andugol ko hondugol kongol dabbe wolu dongol don wiiden non hande sen tumbindiri huubebe wonde wolu dengol sen faala wi en ka jangobe harana ka be anda sallandi kebe dum en tawa buyi anda no wuru de do dum nyanda buyi sawi dum ko non shurutu la ilaha illallah ko jet mana la ilaha illallah ko honno muqtada la ilaha illallah ko honno nawaqidu hadhihi alkalima kam buyi anda dum sitay non anda ma an nawaqidu ene sikura dum firta ta ko arada bibi ara firti noke bayri kala ko jabi fibade jamay firtade goy Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah be maaki dewal ino wawa salligi bayritum ko bonnata salligi neddo si heɓimo salligi makko on haray boni si o juuli o salligaake o ala julde no wodi kadi ko fusata oɗo dina makko si tawi ɗum fusi o heyɗintinaali ɗum o wattaali ɗum ko gollata kon kadi bonay koy ɓay joni mi wiila in asharakta la yahbatanna amadu idan ko maɗum ɗo anɗo hara na yimugol tubargol tardiɗugol ɗo konngol kono enen e zamanu ɓe wona wolugol ngol ɗo konngol satti ko faamugol ngol e zamanu nelaaɗo wona faamugol ngol sattanno yimɓe ɓen ko wowlugol ngol satti ɓayre yiyey ɗuuɗuɓe ɓe nelaaɗo darantono wiya qul la ilaha illa llah ta wolugol ngol ɗo konngol wenanaaɓe fii hande ɗum sattana yimɓe ɓe kano satti ɓe nganndi fi yon ɗum ɓe e to no anndunoo ko wiya e wowlu ko kono ɓee ɗo annda ko wiya e wowlu no ay so tawi a ɗettii ɗo njano faamuɗo haala a naɓiimo e juuɗe faamuɗo kan haala a wii yenndii o o waɗiray no irnaano si a ɗettii noon fay kunkun anndaa fus anndaa kadi o ko hombodi a wii yenndii o so anndaa fu yo yannata fii honndu wowlugol ngol sertiri te fof ko yenndugol ko anndugol yennoowo e anndugol hoyre nden e anndugol yenneteeɗo ko ɗum ɗo senndi ɓen ka senndaaɓe ay fof sinaa ɗum ñano jooni so yaltii ɗo jooni alaa e meeɗen wiyeteeɗe ɗo fottee goɗɗo tun e yennii o ko haana oɗum mo nana mi yennumo on kiri wona ɗum ɓe feƴƴa hombo watta ɗum fii honnu limaga yannahu yaarifu maana imo anndi ko woni wolde kon ko on ɗum ɗum firti imo anndi kadi so woɓli ɗum ko on ɗum ɗum rimata kaamo majja ɗum oɗo siko pay ko jogaa kon kajum goɗa waawide yennii o o ndaara mo haa timma ho yennamo kaa fii honɗum ko tawgol o annda ndaare nelaaɗon alayhi salatu wassalam hinno marnoo pay kum alyahuudu hum gollanaynoo kumɓe fii en faamu ko senndi kon zamanu men e zamanu maɓɓe kum nawni kum woni balɗe kum araali nelaaɗo lanndi fii makkum ɓe wiihi kum nawni nelaaɗo yehi ndaaroyi kum yahde e sahaabaaɓe ɓe tawi kum hi kum nawni wasi tawii kum maayay woni nelaaɗo fewti kum ɓe maaki ya gulam qul la ilaha illallah tawi kum kum ndetti o laali o ndaari baabe makko o ndaari neene makko tawi ɓe ɗiɗo no ka ndeer suudu takko makko ɓe fof ko yahudu ɓe nelaaɗo ɓe maaki ya gulam qul la ilaha illallah ko deƴƴi o laali o ndaari neene makko o ndaari baabe makko haa juuti o ndaari fi baabe makko baabe makko wii abdi abal kasim ɗofto ko abal kasim wii maa ko wowlu ko wii ko fay kum kum wii la ilaha illallah kum feƴƴi ene wowlugol ngol welii ɗo fii kaa welaali fii on anndi gon ɗu sattini wowlugol ɗo koni annahu yaarifu maana ma yaquul ko wolta ko wiyaa yo wol ɗo kon mo anndi ɗum mo anndi ɗum ɓayri o feƴƴinii faawnde woolingol ɗo konngol nelaaɗo ɓe yaltii ɓe weltii ɓe maaki alhamdulillahi alladi anqadahu min annaari bii ɓe maaki mi yettii allahu subahanahu wa taala adduɗolan feewno kum pay kum ka maayata ɗo o danndiri kum yiite sabu hewtugollan kum daɗii yiite idan ngol ɗo konngol ino lanndii anndugol ngol ndaare hakkunde maɓɓe e aba talib gila nelaaɗo nelaa ɓe serti e abu talib yo jam islam kaa ɓe accirimo ni accirallimo ni nelaaɗo kadi meeɗaali joɗɗinde abu talibu yeetiimo maana la ilaha illallah la yahtaj huwa alam mo anndi nelaaɗo ko jokkuno ko ya ammo qul la ilaha illallah kalimatan ahaaju biha laka inda allah wiu la ilaha illallah si a wowlingol ɗon konngol mi ɗetto e ngal ñannde darngal mi tefane ka joomi men daɗaa yiite bappa makko no waali no nawni abu jahal no dari e yahde ɓe maɓɓe nelaaɗo ɓe makka ambo qul la ilaha illallah en anndi zamanu maɓɓe ko wowlugol ngol konngol sattunoo ka ɗe yiide ɗum jooni ka o jaɓaali wowlude haa abu jahal wii awa si tawii a tarhabu an millati abdil muttalib awa si tawii a yedda e dina baaba ma maa e annda e jooni nelaaɗo ɓe maake ammo qul la ilaha illallah abu talibu ndaari haa juuti lutti wii bal amutu ala millati abdil muttalib o haɗitaaki wowlugol ngol konngol illa li annahu yaarifu maana hadihi lkalima imo anndi kono jooni noon yimɓe wonɓe wowlude ɓen ɓurɓe ɓuurude maɓɓe ko jahiluna bi maana haa fomal farqu liman imtana anil qawl li annahu yarifu lmana wa biman qala bi hadihi lkalima wa huwa jahilum bilmana famal farqu baynahum ene ɗen mari ko senndindirren ɗum saliiɗo wowlude ngol ɗo konngol fihi mo andi ko ngol birti e ardo wowli ngol yimi ha maayi tawi annda fuy ko ngol wii ɓe konno sendi ɓe kono naafiqiɓɓe naata no yiide fi darkil asfali min annar ma annahum yaquluna hadihi lkalima fihon illa li annahum jahiluna bimanaha aw alimuna bimanaha walam yaqumu bihaqiqatiha goo si tawii hiɓe anndi haadahu wano joomumen wiiri noon ko ɗum ɓuri jiccude hiɓe anndunoo ko ɓe wowli ko kono ɓayri kamɓe wonaa moƴƴere nden immini ɓe tawi wowlugol ngol sattanaaɓe jooni noon e yiyata yimɓe hino jooɗoo wowla ngol bimmbi woɓɓe kontanaygol wuluure bimmbi wuluure kiikiiɗe waalodoo e muɗum hara ɗi ɓe waɗata ɗin Abou Jahlu suustaano ɗi waɗta ɗi ɓe wowlata ɗin Abou Sar Abou Abdoul Mouta oɗo Abou Lahab hari dogay fihol naaren Jaafar bun Abi Talib radiallahu anhu ñannde o yehi ka Najashi Najashi noddi mo kanko e sahaabaaɓe ɓe ɓe yaade ɓen e Amr bun il as si yo ñaaw hakkunde maɓɓe ndaare Jaafar bun Abi Talib ko wullitinoo amrul jahiliya qabla al bi'sa ndaaren hannde ɓurɓe ɗuuɗuɗe e nodditiiɓe islam sinaa ɗum wuuri yahen ka ngurɗen Jaafar bun Abi Talib ndaaren ko ɗum o wulliti o wii ayyuha al malik wan yo lanɗo menen ko min wuurunooɓe e majjere hari min wujjay min fenay min jattay min wadday min waray dolluɗo e amin ñaamay lowuɗo min waɗay sina min yaray beere min taƴay enɗan min alaa moƴƴere ni min wuurirno jooni noon ooɗo neɗɗo jibina hakkunde amen ne'a hakkunde amen mawni hakkunde amen wonaa arɗo meɗen anndi asli makko meɗen anndi fii makko meɗen anndi mawɓe makko meɗen anndi fii makko o noddi men e waɗugol moƴƴere e accugol fenaande e accugol nguyka e accugol janfa e accugol boneeji e accugol rewgol sanamu o yamiri men jokkagol enɗan e wowlugol goonga e nunɗugol e laaɓugol reedu o yamiri men ɗiiɗoo fof ɓeeɗoo siɓɓe amen ɗum ɗo woni sabu ɓe konnii men ɓe ɓiccini men ɓe faaɗinani men ɓe yaltini men ka amen min inninoye men dogu men ara men bakoo ka ma meɗen anndi ko a lanɗo mo tawata ka ma goɗɗo tooñataake noon ko addi men kon ko ɗum ɗuu tun ɓe woolataa ɗo ɓuri ɗum ene Abou oɗo Jaafar ko wullitii ɗoo kon hiɓe waɗayno atto nelaaɗo arde haa nelaaɗo ari fii yo ittuɓe e ɗin julɓe ɓen hannde alaa ɗi waɗde annda sen faami goy oten ka qissa Jaafar bun Abi Talib ɗi o wullitii ɗon ɗin o wii nelaaɗo tawdiiɓe fof ɓe maakiiyo ɓe accuɗi ka ɓe accata kon e ko ɓe ardata e muɗum kon ndaaren hannde fenugol e wujjugol e ñaamugol ko harmi e barkinorgol mo nafata lorrata hay hoore mum kañum e wowlugol fenaande e waddugol yimɓe e ñowgol e lancugol kala ko moƴƴata ene ɗum ɗo hannde ko heeferaaɓen tun jokki ɗum julɓe ɓen no pottii ɗum ka julɓe ɓen no marie mum geɓal ɓe marie mum junngo kaa ɓe alaa kono ɓe wen ila ilaha illallah junngo maɓɓe heddii e ndir ɗum illa bi jahle bi mana hadihi l kalima la ilaha illallah mo anndii ɗum tigiri no waawi wuuriɗude e ɗii kadi tun muñño wona ɗon konno wonnoo sabu sahaabaɓe Ubadata bnu Samitin radiallahu anhu ɓe maaki ñannde ɓe yawno kamu kawqis ɓe inni menen chiaru da'watina nahnu mahchara al muslimin kunu mislan ka ɓe wii menen kala ka min yehi alaamaande da'wa amen on ko an eto waano mi wayi ni moƴƴi kunu mislana menen julɓe ɓen ayii no mi wayinii hii wawu ni si a wayinii a mali ɗum woni daawa wonaa taa waɗu nii taa waɗu nii taa waɗu nii detaa e ɗuuɗata ɗa faalaa moƴƴude hii kun misli a daɗi feri ko ɗum no daawa maɓɓe on kommoye men suusi hannde fottuɗoɗaa e majjuɗo wiya kun misli a daɗi hombo suusi ɗum hombo suusi ɗum yalda fottaɗaa e majjuru few wiya asiye li kay tanja kon misli no gasa halaako makko on ko ida kana misluka to be sa halkare makko ne foko so wa'i wa ma hande fuudu be fi holu wa ma hadha muwida wana ajudu wa habo muwida gondina wa habo bay jamaano shikka gondina ko yettore gondina ma yetto gondina wana lenyo gondina ko sifa o yi ko ko te al-kufru wan nifaqu wal iman hadhihi sifatu wana go kuni ko wali ko memete ko jikku sa sibitori ngutu tawa ko adum sa portike ngutu tawa ngu portike magase no wa dola ke borta gol dola ke pat wallina ko dun so yi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu be maki saharatu fir'aun be daw bimmi subaka ko be sahara ko be bilebe ko be dartibe joomi men ko be habaybe islam kono be hiri kikide ko be barara min ahli aljanna dum do wana borta gol do lakke tum borno goddo ni sikude hi goddo wona bile gila jibina ko bile yagal jokki ya ha tawa e der leydi din ko subete be bile yagal ngal ko kambe be ko seeda woni dum na seeda beeri kadi be darti annabaajo nelaaɗo e on ɗon zaman ɓe haɓɓitiiɓe liɓa e daawa bimbiɓe dawi ko ɓe heeferaaɓe mbileeɓe bonɓe kiikiiɗe ɓe hiiri ko ɓe suhada yamɓe shahiide naati ɓe aljanna ɗum ɗo ko ɓortagol dolokke tum ɓornoo dolokke gooni naa e fusina ɗum ka naa haala tun ni goy haala tun sottintaaɗi ɗo piiji idan maarifatu hadihi lkalima min waajibaati muslim ino waɗɗi no neɗɗon e to anndugol ngol ɗo konngol ɓuri ko janngata fii julde ko ɓuri ko janngata fii tahara ɓuri ko janngata sujudu sahwi ɓuri ko janngata fii sawm ɓuri ko janngata fii hajj ɓuri ko janngata fii zakat ko waɗi ɗiiɗo fof salahuha mabniyatun ala salahi hadihi lkalima moƴƴugol ɗiiɗo fof no mahii e dow moƴƴugol ngol ɗo konngol ban ɗiiɗo fof ɗi yamireede wonde ngol ɗo konngol selle juuɗe sahabaɓe nelaaɓe ɓe ka nelaaɗo duuɓi sappo e tati koye ngol ɗo konngol ɓe on noddude qulu la ilaha illallah tuflihu woɓɓe no sikka qulu la ilaha illallah tuflihu o daawano fanɗi e zamanu nelaaɗo ɗum hino satti ɓuri hannde faamingol ɓe wiiɓe ɗo ko ɓe julɓe maanangol ɗo konngol hannde si a yalti a wi'i daawa ma on ko kala julɗo mo fottuɗaa koyo eto koya eto haande ɗo serta hara wanndi mana la ilaha illallah surutu la ilaha illallah nawaqidu la ilaha illallah muqtada la ilaha illallah a taway ɗum no yalngini ɓuri ko nelaaɗo ma kay no kuulu la ilaha illallah tuflihu kono eɗen ko welata en ko kisna jooɗagol wola haa haa wo ñannde wolaa ko yimɓe ɓe woni e muɗum ko ñabbeeli ɗin wo wiye ko yennuga kisna noon nafay neɗɗo marɗo gonɗinoo sellungal si gonɗinal ngal ñawi haray ñawi haray idan ngol ɗo konngol karamo koɓɓe ɓe wi fii en anndu haqiqa wa mana hadihi lkalima eɓe waɗani ɗum surutun saba'a woɓɓe waɗi surutun tamaniya kono saba'a on woni ashhar chartiiji jeeɗiɗi ɗum ɓuri lollude fii faamugol ngol ɗo konngol cheikh hafid hakami rahimahullah iɓe yuɓɓingol ka deftere maɓɓe sullami lusul ila ilmi lusul fi tawfi ɓe yuɓɓi ɗon konngol bindi ɗiɗi tawi surutu la ilaha illallah naatii ɗon hannde so wi en landato ɗum ɗuuɗuɓe en tawa hada gaibun amde abimana anuqulii hannde ara ko ɗum ɗo tum hayso ɗo wiiɗen jooni ferme kala mo adda la ilaha illallah yo naatiro e sammeten ɓuy waalo en ara ko ɗo jooni fermumen en sittum no jarri en fermi ɗo jooni e wii mo yaltaali ɗo walaw qaddara llah hara ɗum no waawnoo wonde yo waalo e sammeetere ɓuri hannde hewtoyta ko ɓe nguure ɗum e wiyaal noon fow kono fowɓe hewtoyta ɓe yawi ɗum e wiyaali fow kono buyi hewtoyta landete on toon ɓeenno ɓe fermoyiiɓe koon ɗum ɓe bonni ɓe annda la ilaha illallah o jakka ko ko ɓen wolde ñannde o ñannde ɓe annda ɗum yurmiya nono yurmi ko maana ngol ɗo konngol neɗɗo landete ka kaburu makko si neɗɗo majjaama ngol aduna ga o waawa e anndude fiingol yowma alqiyama o waawa e anndude ngol fil qabr neɗɗo naa fiingol landete man rabbuk wo ma diinuk wo man nabiyuk bu hande ta fotte dum da majini no yimar rabbuka ma dinuka man nabiyuka laita innahu jama illa hala adil itay non hakko ne ma bani adam o do ma wallandi kama inni la adiri fa bayna ka bayna al malaika ayl awla alla tadir watane hakil ene do tobere moja hadhihi al kalima kimumari ahammiya mutawata ino fejjiti juldo majjeda mo kongol kongol firti mo rewde jom bayro be kan no fami ngoldo kongol ma ko jabete qaburu ko habbe ko winde wade kaydum habbe e saldu wudere ma wadde e jifa donc di mayi e mandi de wudere ma o dolo ke mamba tuba ko do accata dum mo wadi e saldu wudere ko jaboyto e der qaburu dun nafi jondaru non wobbe ko dum fami landar qaburu wobbe na winde mara nabora hara hay uddita be wata jangude ay timi wawno jangude dun na fayto jom men ko wi yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah mo tabiti do mo tabito yeto mo morti ke do to o yoloyto tu ara mo tiali ara idan shaykh hafiz hakami e yadu be mabbe be yubbi ngol do kongol kongu bi mana gimi didi be yubbi don shurutu la ilaha illallah be maki shurutuha ko al ilm wal yaqin wal inqiyad wal qabul fadri ma aqulu be maki wasidq wal ikhlas wal mahabbatu waffaqaka allah lima ahabba gimi didi tu bindi didi shurutu la ilaha illallah naati don dun don no metti famu de sitay watana ma hakil metta famu de kon non ko ala man yasarahu allah ta'ala alayhi piji din ni fop majji deweden de fop majji ala e modun ko satti ala kade mun ko fetti taqa bani adam kon non newanta ko illa man yasarahu allah ta'ala alayhi kon sene la don be fewtuno mo ala be jabali nyande ko mo jodi be maki ya mu'al wi labbaika ya rasulullah be maki inni uhibbuka fillah o hebi mala tawuri an la do maki uhibbuka fillah ara ka faka sharaf be maki ya mu'al la tad'a anna an taqula dubra kulli salatin allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni idan de do dewe de fompu majje hide newi kono ko si joomi men walliti kema si wana dum ayay do ido e safu goto julugol darde nay goppe mabbe si habbiri haray mo bitti buri si ko fello ronda goppe mabbe si habbiri taw ko julde ne juuti wono yawani dum famal farbu kono sendi ko wallede newi nane hunde den tu goppe no guttu hawe juule ka wobbe ko juulirta koy taw modi yo hetto tataw kanyun kadi juulata andi dun do no serti e be tawata ben ko juulirta ko fi weltingol Allah tabaaraka wa ta'ala idan be wi sharti arano on ko al ilm ko andugol wal yaqin e holagol wal inqiyad wal qabul e jabugol wal inqiyad e dowargol والصدق اغوغول والاخلاص الاقينغول والمحبه ايغول غوتون ايدو سورتيكم اكو ويدا لا اله الا الله كونغو حراي فا انت كاذبون فيما قلت حراينا غونغاما كوادي نون نافيغي بن هيبه وودو دي حاري غول دو كونغول كونو كو دون دو ونوبه الا كو دون سي نلا دون سيندي به يوم تبوك مادام مثال ñande gaso tabu bayri ne la don lerdini sahaba be yobe yaltube yaha jihad ni jaysul usra sattuno mo ya woduno buy be yahali ka buy ngartini no bayri nangen harino wuli wobbe mabbe wi la tanfiru fil har nangen no wuli joba kan no fandi mbadde teriji din fuula ko yahete ko masafa on no woddi yimbe ben tumidir dum buy ronki yabude kono fi yam famu yimbe ben fotata ka joomi men ɓe fotata kadi kanelaɗo alayhi salatu wassalam salinoɓe yaade ɓen fof jooɗino habbi nelaɗo goto fu jodi miji moddini tinelaado ari ko yetobe moddina ni hore mu ha feewani dum tinelaado ari ayeti kebe dum ko so on tigiri be jabante taybe yeggiti nelaado on no baawo mabbe yeto yetoto dobe ko wirni ko kodum ne ye suratu tahrim qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani alman العليم الخبير طيب يغيتيدو غوتو فو فيبيني نافغي بنغاري وبي وي تيغيريوم مين دوكو واداتير وونو ميالا وبي وي تيغيريوم مي هبانو مي اكتي مومي اتاكا غيسا وبي وي تيغيريوم هار مي شالا مودا غوتو فو ادي غانتو مودوم نلا دو نجاباني كالا ادو دو غانتو ها هيدي تام كابو بن مالك هلال بن اميه مروره بن ربيعه بيدو تاتو kambe goto boye mabbe jodi wi min biya hali lan hanno yahudi te hada no lan fusi yahugo si wana ngabe si miye hi kadi miye tikene laado ko wana dum no labani mi jomi me yeto ne laado ko ni ko idan mina tay mi do yaade mi jodo mi yeto ne laado ko wela ta jomi an kon ko weltintama kon ko andino nderga kon si ne laado tikkani la si jomi am welti ke jomi am weltinay kono simida bi weltingol nelaado ka joomi men tikkata joomi men si tikkanilan tikkinay nelaado e dowa idan la aqulu illa alhaqa beedo tato be haldi be fotti dum ko dun si joomi men wadi be ardiibe sadiquna hadhihi alumma joomi ngo wiya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'a as-sadiqin ko beedo tato goto e mabbe fo wari nelaado kono ila ka'b ibn malik kanko atti wari nelaado diro jihadi wiya halindi kono jihadi meeda ka nodditede nder islam gila minati islam tawi wila mari moyen ko yarete ha hewti e ngal ko wadi non ko e ngal tun jihadi tawi mi do mari mbaddate reji didi nela are la barle ko ko e ngal tun jihadi tawi mi do mari mbaddate reji didi ko heddi ko fonde are mi ala bala mari godu ko ngal buri mi newanade ko yarete jihadi ko fonde la kono non wallahi hadali lan yahugol nafigi yagal hadali lan yahugol yeddugol joomi men hadali lan yahugol anyugol nelaado hadali lan yahugol wallugol islam ko hadi mi yahugol nelaado ko ngameenu tum joomi an nonno seedi joomi wi wakunu na sadiqin nelaado be maaki inna sidqa yahdi ila maada ila albir wa inna albirra yahdi ila al janna nelaado be maaki fi ma joomi men no jonna o jaaboto ko wiida ko nami jaaboto ma jom mi anda fi ma wa akharuna murjauna li amrillah kambe ni fi modo joomi men watta juude makko mo heda kanko jaaboto ko wolda do kon ko honno ma ko honno abange sidi ko faalden faamude o do hilal bun Umayya ari wawlirini muruatu bur Rabi'a ari wawlirini nelaado de tifi beedo fo wengida fi kadi hollugol yimbe be fotata nelaado be makani julbe be fo kala gondindo joomi men gondini nelaado wata salmin be wata salmi tobe ta wawlide mabbe ta yeyide mabbe ta gollondir e mabbe yo accidu be hore mabbe aw gollondir golle beedo woni tana heddibe ben accidama e hore mum sikkuda kongo ɓura ideede ka joomi men ko accidaaɓe hoore mum ɓen kaa ko ɓe ɓittinanaaɓe ɗen ɓittinanaaɓe ɓen kaa ɓe yaari ni balɗe capannayi Ka'b ibn Malik wii mi ari mi tawi ɓiɗɗo bappa am mo baaben an e baabe mum hawti neene baaba no gollude mo howa ngesa makko mi ari mi salmini mo min assalamu aleykum wa rahmatullah mi heɗitorii huunde si mi nana e o salmitike mi nanaali wanno mo haɗaa ɗum ɓe wonaaɓe nelaaɗo haɗay noon ndaarati ɓe alaa ɗon waɗa o jogi ko haɓɓata hokko makko o wii yaaba Qatada ko on wonno onoo taaki mo o wii enen hiɗa anndirinmi yiɗugol Allahu tabaraka wa taala e nelaaɗo o o lanndi ɗum de ɓiɗɗo bappa makko onno jogi ko hoota ko Allahu taala alam ɗum mi anndaa ko mi andi nelaaro ma mi tan wolu ko ɗon mi jokki ni ni dewal ngal ko ɗum anani o accimo ɗon o yehi yehi ɓay heɓi balɗe capannayyi nelaaɗo immini goɗɗo wi yahanan ka cuuɗi ɓeeɗo tato wi'a gooto fo e muɗum ɓeygu mum mi wii yo hewtu e ka mum ka mawɓe mum ɓe anndi har siyaasi ɗitti mo wolanɗa o jaabaakima so a jooɗo de ɓeygu ma yewtayi nelaaɗo maakio ɓen kadi hewtoyi cuumɗum wona wiidi goɗɗo ar wi kaabu nelaaɗo maaki ɓeygu ma yo hewto e ka mawɓe mum ɓe womi seeriimo wona ɗumɓe ma kanimi koyo hewtoyi taa feƴƴanan ɗon murura o e ɓeygu ma hewtoyi hilaar o e ɓeygu ma hewtoyi ɓeymi ɓen he nelaaɗo maaki yo yawka mon nan yehe yehe yehe ɓe fof ɓeyi ɓe heddii ɗon kamɓe ɗum kaaba ibnu maliki wii ñannde ɓeygu makko hooti imo jooɗii mo aani haa ka joomen wii ɗon wa daaqata alayhimul ardu bima rahubat leydi ko yaaji ko fof faalani ɓe lamɗo faris winndi leeter haa e kaabu bun malik wii kaabu mi humpitike wondema jaatigi ma aniima tikkaniima jaatiniima te a hanndaa e ɗum tertomo iwɓaawo makko on wonaa neɗɗo artawaami gaa mi senndode e laamu an ngun taa jaɓu jaatineede kaabu ibnu malikin janngi o leeter ko wulli o wii har miɗo jarri baa kono ko oɗo jarrabi e guli mawnude ara o o monndi leeter on haa o monndi o ukkimo ka nder yiitow somi haa o dekki o wii jarrabu e jiɗino ɓeydaade e dow an siko gooto ɗum e woɓɓe e meeɗen kayfa yata sarraf ar senɗo nden laamu ngu woɓɓe alaa accude ɗo kadina janngete ɗo ka cikkoyo ɗaɓɓoygol mbuuɗi si o noddaama ar sen nden laamu on wiila ko yaa kaa yiltoto kaabu yimi alaa haajo yaari ni haa joomi men tippini aaya e maɓɓe wondema o jaɓaniiɓe wala salasati alladina hulliku mi jaɓaniiɓe tuubuuɓe joomi men tippini aaya manti ɓe ndemmantoore heddoto haa darngal daro honɗum woni sabuɗum illa sirku fima yaqulu naa gongugo idan hada min shuruti la ilaha illallah an takuna sadiqan la kadiban ko wiiɗaa ko wowluɗaa kon yo taw ɗum ko goonga e maa hara on a wowlin kinnagol buynon e yimɓe wuuridaaɓe hannde ko jogitoto qur'aana e sunna hara ɗum ko goonga e maɓɓe ko haa ɓe heɓa haaju hunteteeɗo mo tawata kalike si tawii tum sunna limaaka o humtataa ko ɓe liɓa e sunna no woodi ka alaa a woodi no woodi mbuyjoottooɓe ɗo ɓe waɗataa bida'aaji aadaaji waɗeteeɗi ɗin fof e ɓeyngureeji ɗi sorto few daro fof e memataa ɗum ko mbiɗaa ko haraamu maɓɓe ginna acceemo ɗon haa o faali e ɓeyngu o ara o tawa en tan ɓaɗor ndowru mon suudu paɗal so yehi haa o faalaama ɓeyngu so arii ɓen na yehi mene min salaaki ma jombandegoy hay so alaa ko jombiraa yeeto men ɗa faalaa ɓeyngu on naami no faalaa ɓenna ko an salii jombaneede onno mi salori ɓenna heyi ko a heɗoto ko min wowlata ko iwtiraa ɓaawo amen heɗoɗaa min jokkaamen ko min waɗi wo on mbaagite jumpaa sunna o jiiɓindiraa ko jaɓunoɗaa jiiɓataake kon fof yawoɗaa ko hoolinoɗaa yawataake kon fof haa men jonne ɓeyngu maa on say ndaaraa noon on no waɗirtaa onna ɗo ko darura e darura haali abimana addaruratu to ɓeehol mahdurat oɗen taw ka e daw wallina o jumpa sunna o hal hada sadiqun fi qawlihi ɓeeɗo ɓeygu maɓɓe ittaama e juuɗe maɓɓe jombanooɗo addaaka suudu yo immoo yaha fii nde ɗo huunde annɗa accitude fii nden fii yo goɗɗo ar añe ɓee kon gootum ko haala wii jawaawo wondi ko sooƴo tum ɗo nganndi curkiti suurii o nganndi yiite no nafa kono ko sige huɓɓindi heɓii loywon so a huɓɓinii suurii tun lorra e wonɗo takko ɗon ngol kaa buy ko nii wayi idan maa heɓen aside ɗo ɓuri himmude ko wonde wolde ko heɓen al ilmu ɗum ɗo hada la yahtaju ila tafsili binisbati lana nahnu enen nde nganndi janngugol no waɗɗii iɗen darii ɗen wakkilaade mum nde nganndi ko nu jooni jiɓi ɗen sino waɗɗii ko gollitirgol kokon nden janngude ko ɗum sikkitiɗen sino waɗɗii kaden holi dum kadi landamira modja wiiden enen tullabul ilm wiibe do jabi jangugol wiiden jabi jangugol no waddi kaden sali dum en salaki joni ko landodirte ko tawsihi den jabi ino waddi gollitire ko kon den jangude wana waddori non jangugol ka dum no burdi landodire jangugol e gollitirgol ko jangi ko honno diidi buri waddade ayyuhuma awjab ala insan baabe kalanda ga ka faama jangugol diina kan e gollitirgol diina kan yer ko jangi kon diidi fodi waddi ko honno buri waddade han gollitirgol ka ko dum burno de ko jango gongol burro de ko dum ka fotino waati dar sojiringo en fala mo buda suudo e wadar su ayna lama limada la nu tabiq wala na'mal bima nata'allam en andi neddo so andi o golli tirali fa hadha limu madha alayhi hujja dum wonta hujja e dow mada idan gal do gandal ko dum woni hore jabi famugol ngol do kon soo kidi heɓi gandal o heɓa yaqin o fellita piiji ɗi fellitugol ngol ko ñaw si tawi heɓaki angal fellitugol ngol woni ñaw lekki kin ko fellitugol ko ɗum si joomen o wii innama almuminuna alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu ɓe sikkitaki waɗen misal mum umayru bun humamin ñande usur fiyen fanko ende alyaqin ɓayri jihaadi arama nelaɗo yii jihaadi ni satti eɓɓi ka heeferaɓe foolata julɓe ɓen ɓe immino warakata sahaba lil jihad ɓe maaki qumu ila jannatin ardu ha samawati wal ard imme yahon naaton ka aljanna dame ɗen mudditama hino yaaji yanñi mum no ɓuri leydi e kammu kori imme yahon ene ɗum ɗon anndina ko reena ni ɗum ɗo ko yaqin tum jaɓata ɗum ɗo humayru bun humami no wii tawi mbiɗo jooɗi mbiɗo yooɓi tamarooje tati ittirɗe kooƴe fii waɗugol jihad tamarooje tati ko ɗen ona ɓori idan umayru bun humamin o wii ɓayri nelaaɗon alayhi salatu wassalam maaki ɗum ɗo waro wii nelaaɗo maakuno yo men gimmo men naatoya ka aljanna dame ɗen mudditaama ɓe maaki hii o wii awa min miɗo yooɓinoo ɗe tamarooje ɗo ko mi ñaama mi waawa tiiɗude mi waɗa jihaadi ndi kono si mi darike mi wuuri haa mi gayni ñaamude ɗee ɗoon tamarooje tati haray ɗan ɗo ngurndan ko ngurndan juutuɗan ngurndan pel o ɗetti tamaroore wootere o maɓɓi o ɗetti heddiiɗe ɗen o bugii o sorti kaafa makko o yaari yeeso o kinnii haa o waraa ɓayri o maayi nelaaɗon adi darii e dow makko ɓe maaki oo ɗoo ko goonga o goonganii joomi men ko ɓe halɗi kon joomi men kadi goonganiimo ko adi noon miɗo rentimo ka nder aljanna ala huwa alyaqin wonaa wiigol waɗtee haqqille koɗusi tawsidii piiji ko goonga accee dey ɗum naa ko woolaa o hoolortee nii dey tawi nelaaɗon maaki felli e maɓɓe a wii naa ko ɓe maaki fof hooletee konngo marnaa hooleteeɗo ka dow leydi ɗoo nelaaɗon ɓe maaki ana aminu man fi sama mo joomi men hooli an si a hukiteen honɗo fokkituɗaa haray moƴƴi moƴƴaali idan wal qabul on kidi jaɓa ko ngol ɗoo konngol wi'atamo kon ɗono won muskila o si ngol konngol wiyitaa fembu waare takbal haala wiyete al qabul si ngol konngol wiyitaa dasulinsere takbal haala taa yuppitu linkel si ngol konngol wiyiima taa waɗu huunde kaari taa ñaamu riba tertoɗaa ɗum si ngol konngol wiyiima taa weddude debbo janano e suudu tertoɗaa ɗum bimana konngol ngol kala konngol wiima accu takbal ɗum wiyete alkabul almunafi lil rad hara alaa ko iwrata e joomi men ara ma e nelaaɗo ara e maaɗa hara antata ruddu haala limaga joomi men o wii fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima chajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima si tawi heɓaaki tun alkabul hara e goni muskila ɓurɗo ɗuɗudam noon ko ɗoo jama o wonande sunna nelaaɗo on selluɗo teng haa laaɓana ɓe poyi ɓe daroo ɓe adda yeeso ɗon har fu istidraka walakin eno en fami ko wola kon sunna on ko buri moddude kon ko dum do kono non tawondo fus alandak ala ko daro ko rama kon ko lorrata tun addata yeso walakin si tawi tun tabiti ko dum woni gonga ko dum woni ko selli ko dum juldo hani wadde kono marna don walakin sina malki fere fala la kon sina wadu gol ko dum sikara ko jogo to wi enen be wuru be jogi be ko hundu ko to walakin e ngandi sahaba ben aldano dum ene lado nelado si be makani no sahaba be wade misal Abdullah ibn Rawaha mo iwri ka sulu makko mo arda julu gol di makka julirde nelado o ari haka tumbo lawol o battike julirde ne yimbe be nati ga der julirde ha dari tay place ala ka der julirde nelado no wadde khutba be taji khutba on be makani wonde ka der julirde be ijlisu jode Abdullah ibn Rawaha no yasino arde o nani kongol nelado faytali ngol ijlisu wa jalasa fil makan kan nange o jodi don ma ko nelado ijlisu do la yahtabi lan tirsar ama kuruhum karahatu tanzih au tahrim ka go wajibu wajib dun alato ijlisu man qala ijlisu ar rasul madha taf'al illa julus tajlis o jodi kanange ko don o joli juma oyo tayali ka julirde goy nelado maki ijlisu jula don juma salmina yimbe ben hoti nelado hoti goto rewi tay himo jodi ho yehi o wi abdallah ma la tatlubu huna wani sami'tu rasulallah yuwajjihu alkhitaba ila an-nas ijlisu wa jalastu wa lam asma min hukumu antadiru amrahu minani nelado no maka yimbe ben jodo ido jodi kila kam jodi minanaali imme honno mi morto mi do heddi yami rore nela tay nela de hewto ene kasudum na ka ko be wolanno ene nge be nay gore be wi nela do Abdullah ibn Rawaha jodi kanange wo kono wi yo jodo o noddo yemo o nodda o ari o tay nela nela do waki kono jokki ma do o wi ne bi fokkiti ka julir argol ka julirde minani hido ma ka jode mi fami anna hadha alkhitab lil muslimin ko julbe be wi'a jodo mi jodi ha joni mi nanani hido ma ko imme mi do hedi dum nela do me ma to subhanallah zadaka allah ya abdallah hirsan ala tawaniyatillahi wa rasuli be ma kana ma anta mutashaddid anta musrif yedum no burti be ma kana dum be ma kana abdallah ya allah subhanahu wa ta'ala beide yidugol doftagol Allah subhanahu wa ta'ala dofto nelado yom ko ni jabar ga ma ko nelado ko sunna makru sunna mustahab sunna wajib tanzi du wonna de be rek wato di tado hundu ko toy nay dum ko sunna kon ko si dafa la wada goy woni lorde de yimbe men hande go do ho ya qulu ma sha wa kama ya sha mushkila ngol dum jonnon al qabulu on ko ma jaɓana nelaɗon alayhi salatu wassalam ko ɓe makanta en kon heɓen kadi ko wiyete kon al inqiyadu tawgol ko konngol ngol ɗowata en ɗe nganndi al istislam lillahi jalla wa ala ko ɗettugol konngol ɓayɗen anndi hawangol ngol ala finde ɓorna ka daande ma jonna joomi men ɗe nganndi ɓoggol hawangol ngol ala finde si ɓornama kullu si kon gerti ke ɗaandi kon neɗɗo to kon maya ka ngannda ɗum ɓoggol hawangol ɗe nganndi ɗum ka harangol ala finde ngol ɓorne kullu si kun gertike ka ɗoweede kum mayata ɓay alaka si kum pooɗi alaka si ko accitana danden ɗuma islamu noon ko ni ko ɗum woni la ilaha illa llahu muhammadun rasulullah aɗa etti ɓoggol ngol ala finde a ɓorni ka dande a jonni joomi ma bimana ha maya a tawoytangol ɓoggol hiiɗi ka dande ko waɗi noon so pooɗi a jokki o dartini a darike ko honde ngol hiiɗata ngol hiiɗay si o pooɗi noon a wiimi fokkitaali so wi mahi a wi haa mi gayna yalfe ko ɗum ɗono wiyete al inqiyad tawgol a jaɓay sharia joomi men on ɗowe hara wona ɗowata sharia o koye sharia on ɗowe kañum si en heɓii ɗum heɓen al ikhlasu laɓɓinalngol joomi on si tawi en laɓɓinaali haray boni golle ɗen ɗen fof kuma jehiɗe mahi e dow laɓɓingol ko dum sinaraaɗon alayhi salatu wasalam ɓe maaki innama alamalu binniyat wa innama li kulli imri ma nawa. Hadise en ɗen anndi haa yeeso, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kala ko onɗa waɗande allahu tabaraka wa taala, himɓe ɗen anndi yeron no hato jinni. Cheikh Muhammad Salih ibnu Usaymin ɓe maaki niyatul amal hada daruri amma niyatul ma'muli lahu hiya muskila. Anniyagol golwal ngal waɗatangal ɗum ɗon ko darura. Balɓe maaki walaw kallafana allahu taala bi ibada la yishtaratu laha anniya lakana taklifa ma la nutiqu bihi. Si tawno woduno dewal ngal jom mi wiyayno rewirelal ngal ɗo kono chartu yomi jaɓungal hara ngal ala annuye ko harano jonmen fawiyen koyen wawata. Waɗi noon annuye koko immintama fokkitana hunde nden ko ɗum woni niyya. Ɗum ɗo niyatul amal, neɗɗo fof ma heɓa ɗum. Ko ɗum sa wiyay ɗo mi faala yahude mi yilti, kon woni jindude ɗo sikkuɗa. Harana ko woɓɓe ko wiyata ndeya ɓernde wimmi yomi yahu, ndeya ɓernde wimmi yomi yilto, ɓerde jelumarɗa. Jomi wi ma jaala llahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, tawiya wonde wi ya yahu wonde wi ya yilto. A faami ahzab? A faamani ko wootere marɗa. Idan ko ma nde ɗo ɓernde nde heerano jomin ikhlas heɓo. Si tawi ikhlas on heɓaki wonay joni ka qissa ummi oɗo muhajir ummi qaysin, on ɗo woni oɗo hadise ko karama koɓe goo filli wondema ko gorko feruno makka dogi taw e nelaɗo madina fi jombugol debbo. Nelaɗo ɓe maaki awa baraji doguɗu ma ndu gila makka ha madina 450 kilométre ko karama koɓe goo wii. Ɗum ɗo fo kiiɗo yangi fo ngeeɗo nange fo ka jomi men ala baraji ko debbo mo jombuɗa ndu sa jombi marɗa. Onto nambore kiiɗo yangi ala si ɗum feƴƴi heɓen ko ko wiyete almahabba. Almahabba woni yiɗugol jomi men yiɗa kaaɗo diina makko, yiɗa nelaaɗo, yiɗa jokkuɓe ka diina. ko ɗum si jomi wi wa min annasi man yattakidu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah. ko ɗon muskila. sahabajo gooto meeɗi arde taw nelaaɗo no tooli, o ndaari nelaaɗo, o ndaari ɓe, o ndaari ɓe haa o wii nelaaɗo no woodi ko aaninimi. ɓe wii hon ɗum, o wii miɗo yiɗi on. ko aaninilan wonde mi yaha mi waalo ka suudu min nayi mi ɗaano, faali yiwugol ɗon haɗanmi mi ɗaano. mi immo mi ara mi jooɗo yeeso mum mi yiya on, mbi mo jarrade mi yi on tu ɓernde a ɓutta mi hoota kadi mi waalo. ono yiɗi nelaaɗo kaa harana ko wonɓe wiyeteeɗo rasulullahi tumɓe nes keeɓe pooco sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. so a wii sunna ɓe namen memataɗu aynal hubbuuna. ɓe wiya law kana hubbuka sadiqan la ataatahu li anna almuhibba liman yuhibbu maaha muti'u. so a yiɗi goɗɗo tun a ɗoftoto mo, o wii jonno min ko jiɓininmi ko aaninilan ko si mi attike on maayude hara e waynoniri. si on attike lan maayude en yiidoyta ko waɗi noon ka hoɗoyton ɗon e kami hoɗoyta ɗon. ɗum woɗɗondiray nelaaɗo angal yiidoygol en se maayi suno angon ko ɗon woni naa gaa on. karamo kooɓe yewtoɓe fi asbabul nuzul, ɓe wii ko woni sabu tippagol oɗo haya mo yuto illaha wa rasula fa ulaika ma alladina anama llahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhadai wa salihin. ko oɗo qissa. o wii si tawi ko nelaaɗon ɓe maaki ko noon woniri, jomumen wii ɓay tun ɗa yiɗi mo almaru ma a man ahabba, kami wonoy o ka nder aljanna ko ɗon wonoytaa. en wondo en hondo e ñande ko ɗum rimani oɗo ɗum ɗo illa mahabbatu rasul. si tawi ko ɗum ayna hubbuna li rasulillah. ɓaye yiiɓee ɗo yiɗugol ɓe nelaaɗo on naɓuno ɓe haa tawi ayiye goɗɗo e maɓɓe ñannde ohod ndagawal no fampe o haynongal hingal arde nelaaɗo hino darii koye maɓɓe ngal fokkiti o jonnangal ɓernde makko nden o ɓutta ɗon. ɗum hewike ohod ko lannata ka sonnaajo gooto jeyanooɗo madina ɓayri moodi makko yehii, baabe makko yehii, koto makko yehii, miñam makko yehii, nayo e famille maɓɓe on ɓe fof ɓe maayi ñannde o foti. ɓayri artaama nelaaɗo ɗo muññintinde siɓɓe maayuɓe ɓen faatunde nden be ari tay o sonnaajo no dari kat natugol madina e mo habbi arto ben kala hewtudo o innama fa'ala rasulullah ma fu ila bihi ayna huwa benna huwa salim yati o daro kanko ko jibi esene laado hidi fou ma yi to ngi la ya humuni nela don dadi be arde hi hada huwa al amr kono won ko ta ko o dari do mo dari do mo dari do mo dari do ha nela do hewti o yi nela do tumo wulli hubban wa sururan welta gongo nela do faami ko o wulli haray o faami be da fou ma yi sikde makko be babe makko e modi makko e minya makko e biddo makko fou ma yi ko dum woni wullude nela do be maati sabran munyo wata wulludum pendon Allah subhanahu wa ta'ala arkisi be shahada o wi nela do wana dum o wi nela do kullu musibatin dunaka jalalun neddo kala masibo mo hebi ka dow leydi do si tawi masibo ngon hewtali on fara on don masibo ko fusbeete do wete jalal la yadu shay'an min babe ngange minya ngange bitto ange modi an ko mayu do ngon hewtiti kullu hadhihi al-masa'ib jalal nafus tebe mayu on ngon hewtiti mo di ko do ko sonna je wonno ayna ko gona le rasul de yidine la rene sikku de ina haraka ka kongol no gata bayri hala kan kada ka fulbe futa ne biide hala hadaka itawi ka ka golle itawi ko gonga bayri wade misal ene wonbe do ben fu ma dum buyi e meden do ko jombube go dido tato nay no gata fawno ga ko hombo e meden wakkilanto beengu mudu beengu mu wi a wallahi ko to kari ma karijo mido yiduma hakam yiduma do wallahu subhanahu wa ta'ala tun andi wa sama wonandi mar ko beengu ma welto la via masha Allah e Allah subhanahu wa ta'ala arke si la sonnajo tigi on ko ummi da bayno wi am wada ni non diyan ka si on walto mi loto on na dun non mi watta yaw nyara loto na atu saddiquha ala hada al qawl ago ngina ma ko wi do ko wi kad wallahi la yidu ma go wi a awa joni walliti fitani en du suudu do mi do mari hoppe arobe do on na buro gongol no kale danki etta fitu on ka son fitti la ko woli kon ko gonga kono mettete firtan de kadi o fenay na gonga ma ko ida ma ko anno mo do staaji ko wiida sa borti ke awallini a arti a wi wallando mi hando jonki laagu de waddi tunu ridi o ha jona uppa do na yi anno uppa na mi kera wata uppu de wono wallahi no la yidi on na bi bi da ko halbe uppa ko no ya ta wa a jaba nay mo en jaba nay mo o wi o yida golle makko de holli mo yidi ce wi de yidi ne la do ha dargal tawi en ci en lundi ke ne la do mabbe on hare ko fenani wolde ne yida do ce lundi ke sunna mabbe on ara na gonga bay du ne jaba nali hore men dum do ka ka en jabi siko biddo ma sa neli o jabali on habay sa yamiri o accali o wadali on habay sa hadi o accali on habay kono non nelaado yamirta en hada en ronken wadde dum wonnude dum ka noddi to den wonne ma de yidi nelaado ayna lhub be wi walaw kana hubbuka saliqan la ata'tahu li anna al muhibba liman yuhibbu yeah. Allah subhanahu wa ta'ala arkisen yirwal Allah tabaaraka ta'ala yidanela don tofto Allah subhanahu wa ta'ala tofto nela don famina ndina makko kan arkisen gollitir ko labina nan golladen subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.